Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Çoğumuzun abdestsiz olarak dokunulamaz diye bildiği Kur'an, tüm dünya insanlarını rüşte erişilebilmeleri, yani hak, batıl, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi her türlü kavramdan İnsanca yaşayabilmemiz için Rabbimiz tarafından elçisi Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiş hikmet içeren, yani zulüm ve fesadı engelleyen kanun, düstur ve ilkeleri bulunan bir kitaptır. Başta ben dahil birçoğumuz sevap kazanmak için Arapça aslından defalarca okumuşuzdur. Anlamını da öğrenmek istediğimizde elimize tutuşturulan İsrailiyat yorumları ile dolu tefsir kitaplarından akla mantığa ters gelse de inanmak zorunda kaldığımız birçok ayeti sorgulayamadan kabullenmişizdir. Belki de birçok kardeşimiz de Kur'an'ı doğru anlayabilmek için Arapça kurslarına gitmişlerdir. Oysa dinimizi öğrenebilmek için başka bir dili öğrenme zarureti olmamalıydı. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı Kur'an'dan yalın olarak anlayabilmemiz için yıllarca emek sarf ederek 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eserini istifademize sunmuştur. Kendilerine tüm yararlanmak isteyenler adına teşekkürlerimizi sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programda insanın yaratılışı konusuna başlamıştık. Fakat bu konu yarım kaldı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Burada ilk önce Allah-u Teala'nın ilk önce ölümü, sonra hayatı yarattığı konusunu çok güzel bir biçimde açıkladı Hakkı Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat insanı bir türlü gelemedik. Bu o kadar derin bir konu olduğu için. Evet. Şimdi sözü buyurun efendim, başlayın evet. İsterseniz. Tekrar teşekkür ediyorum şahsınıza evet. Ve tüm izleyicilerimize. Sağ olun. Ayrıca selam ve saygılarımı da iletiyorum. Şimdi yavaş yavaş geçen programda evrenin yaratılışını ve ilk defa cansız varlıklar olarak yaratıldığını evrenin, sonradan da bu canlı varlıklardan canlı varlıklara doğru geçiş olduğunu söylemiştik. Evet. Cansız varlıkların yani ölü tabiatı nakletmiştik. Şimdi buradan genel tabiat olarak ele almıştık. Şimdi yavaş yavaş bir başka noktalara doğru gidiyoruz. İnşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şimdi değişik ayetlerinde bunu ben önce hep ayet numaraları veriyorum. Ve ancak geçen programda tekrar ettiğim bir özelliği burada tekrar izleyicilerimize iletiyorum. Anlatacağımız noktalar ara başlıklar. Ara başlıkların mucizevi açıklamaları bugün piyasada bulunan bilim ve teknik kitaplarında mevcut. Ayrıntıları oralardan tetkik etmelidirler. Teknik olarak orada açıklamalara evet, bak. Evet, bunlar var. Onları tetkik etsinler. Evet. Şimdi birinci planda Hicr suresinin 26-29. Ayetlerinden oluşan evet. paragrafta Cenab-ı Hak ve lekad halaknal insane min salsalin min hame'in meşnun buyurur. Biz insanı görünen, bilinen varlıkların hepsini yani böyle şey olarak çınlayan kilden, işlenebilden çamurdan yarattık. Burada artık toprağa döndük. Evet. Burada çok bir şeyi var. Kil, işlenebilen kil, çamur, çınlayan falan böyle. Hani seramiğin falan yapıldığı, yapılacağı şey var ya, öyle bir toprak cinsine değinilmiş. Bunu yine dediğim gibi değerli izleyicilerimiz, bilim teknik kitaplarında bunların ayrıntıları var. Şimdi Sad suresinin 71. ayetinde yine Cenab-ı Hak meleklere, hani varlıklara Adem için secde isterken bir ifade kullanır. İzgâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikum beşeren min tîn. Der ki orada da ben çamurdan bir beşer yaratacağım, oluşturacağımdır. Evet. Burada da tîn, çamur sözcüğü kullanılır. Yine Saffat 11. sure 11. ayette inna halaknahum min tînin lazib diye ifade edilir. Buradaki ayette de biz onları cıvık, yapışkan bir çamurdan oluşturduk der, yarattık der. Evet. Şimdi yine bir başka ayette de yine hani su olarak ifade edilir Furkan 54'te ve o sudan bir beşer oluşturup sonra ona bir soy ve evlilik sebebiyle akrabalık oluşturandır der. Ve böylece insanı bu katı maddeden, ölü maddenin içerisinde, evet, bak ölü maddenin içerisinde topraktan ve su sudan, maddesinden, ham maddesinden insanın yaratıldığını ifade ediyor. Evet, toprak artı su. Evet. Şimdi burada bir duralım. Tamam. Burada bir noktayı daha ben ifade edeyim. Topraktan oluşturdu, topraktan yarattı deniyor ya. Evet. Şimdi bunu topyekun oluşturma, hepsini bütün bir heykel, çamurdan heykel yapma olarak ele almayacağız. Secde suresindeki bir ayeti hatırlatacağım. Ve bedea halgal insani min tîn diyor. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı. Başlama safhası. Başlama noktası olarak bu toprağı, çamuru bir başlama noktası olarak ele alacağız. Evet. Şimdi burada özelliğe başladığımız zaman şimdi Mü'minun suresinin 12. ile 16. ayetlerinden oluşturulan pasajda da bir başka nokta daha değinilir. Evet. O ayrıntıyı da vereyim burada. Buyurun. Biz insanı seçilmiş bir çamurdan oluşturduk. Seçilmiş çamur. Seçilmiş bir çamurdan oluşturduk. Şimdi Kehf suresinde de yine sudan bahseder. Sudan yaratıldığını. Ve böylece şimdi insanın iki nokta üzerinde yaratılmaya başlangıç anı ortaya çıkar Kur'an'da. Gözümüz onu seriliyor orada. İlk, evet. Evet. Birincisi ne? Seçilmiş çamur. Çamur. Tamam mı? Diğeri de su. Su. Şimdi bu 1400-1500 sene evvelki Kur'an'ın bize vermiş olduğu bilgiler. Şimdi su, sudan yaratılma. Tamam. Bugün bilim inceliyor, insanın anatomik yapısını, fizyolojik yapısını tetkik ediyor. Evet. Bugün insanın, hatta insanın değil, tüm canlı varlıkların ağırlığının %50 ila %90'ı çok büyük bir kısmı su. Evet. En çok su var yani. Evet. Yaratışta. Evet. İnsan sudan oluşuyor. Evet. İnsanın ham maddesi su. Su. Ham su canlı su. Mı cansız mı? H2O yani kimyasal formülü. Cansız yani. Cansız değil mi? Cansız bir tabii varlık. İki hidrojen, bir şimdi, oksijen. Şimdi evet. Orada duran. Evet. Yani kısacası insan hücresinin de normal olarak %80'i her hücrenin %80'i de sudan oluşur. Bu bilimsel, bu bilimsel analizi de bunun ayrıntılarını da yine izleyicilerimiz bilim teknik kitaplarından ayrıntılarıyla okuyacaklar. Evet. İnsanın sudan yaratılışını, insanın ekserisinin yani bünyesinin ekserinin su olduğunu, ne oranda su olduğunu, nasıl olduğunu bilim teknik kitaplarından okuyacaklar. 1400 sene evvel bildirilmiş ama bugün tespit edilmiş bu kesin. Evet. Evet. Şimdi bir de topraktan çamurdan yaratılma vardı. Topraktan. Ama toprak çamur derken sonradan bir sıfat geldi, seçilmiş dendi. Seçilmiş, evet. Evet, seçilmiş çamur dendi, seçilmiş çamur dendi, öyle mi? Evet. Yani süzme, seçilmiş, süzülmüş. Evet, şimdi burada da insanoğlunun vücut yapısını ve bir toprağı, çamuru analiz ediyoruz. Toprağı analiz ediyoruz. Evet. Ayrı laboratuvara götürüyoruz, toprak inceleniyor. Toprağın içerisinde makro mineraller ve mikro mineraller olmak üzere maddeler var. Seçkin maddeler var. Tamam. Artık seçilmişini yapıyoruz. Mesela makro oksijen, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum, fosfor, potasyum, sülfür, klor, sodyum, magnezyum, silikon. Evet. Mikro mineral olarak da demir, çinko, bakır, baron, kobalt, vanadyum, iyot, selenyum, manganez, molibden, krom gibi maddeler var. Bunların da bilim, teknik kitaplarından oranlarını tespit etmek mümkündür, evet. Edilebilir. Tamam. Öyleyse bu bilim kitaplarından topraktan yaratılma dediğimiz zaman toprağın içerisindeki bu maddeleri alırsan, seçilmiş çamur demişti ya, bunları insanın vücuduna getirir, korsun, insan vücudu da bunlardan oluşuyor. Bu makro ve mikro elementleri, mineralleri şeyin süzülmüşlüğünü ifade süzülmüş ediyor. Toprağın kelimesinin izahı bu şekilde toprak, yapılacak. Toprak, süzülmüş toprak, süzülmüş toprak dediğimiz zaman da bu makro ve mikro minerallerden oluşuyor. Çok güzel. Şimdi insanın bu vücudunu, bugünkü vücuduyla ilgili bize verilmiş 1500 sene evvelki ilahi bilgi. Tabii. İlahi bilgi bugün bilimsel olarak tasdik ediliyor. Tespit ediliyor. Bu bilgilerin ayrıntılarında değerli izleyicilerimiz ilim kitaplarından, bilim ve teknik kitaplarından öğrenilebilir. Öğrenecekler. Evet. Öyleyse şimdi geçiyoruz bir başka noktalara. Evet. Önce bitki süreci var. Şimdi insan aşama aşama. Aşama aşama yaratılmış. Değil mi? Evet. Bu çok önemli. Herkes buna iyi bir dikkat etmedi. Bir anda olmadığını ifade ediyor, öyle İnsan mi? İnsan bir heykel tıraşın önüne bir kaya kütlesini alıp yonttuğu gibi heykel halinde yapılmamış. Evet. Demin de bahsettiydim. Secde 7 de neydi? Ahsene ellezi ahsene külle şeyin halagahu ve bedea halgal insanı min tîn. İnsanı yaratmaya nereden? Topraktan başladı. Bu seçilmiş toprağın bu minerallerden, makrosundan, mikrosundan yavaş yavaş bir oluşuma başlatmış Cenab-ı Hak. Aşama başlıyor. Hepsi birden çamurdan, dediğim gibi heykelvari bir şey yapılmamış. Yok öyle bir şey, evet. Şimdi ele alalım, devam edelim. Evet. Nuh suresinin 14 ila 17. 17. ayetlerine. Tamam. Vakat halakakum atvara. Bak, o sizi gerçekten tavır tavır aşama aşama yaratmıştır. Oluşturmuştur. Evet, tavır tavır. Evet. Aşama aşama. Aşama aşama. Bu tamam. Tavır aşama anlamına mı geliyor? Evet, aşama demek. Tavır sanki davranış diye biliyorum ben de. O Türkçedeki kullanılan şey. Tamam. Şimdi, orada da davranışlar da yine tavırdan gelir. Böyle. Öyle mi? Tabii aşama aşama. Tamam, bugünkü açıklandı. Bulunduğum şekil bu. Şekil. Biraz sonraki bu. Biraz sonraki bu. Yine aşamayı ifade ediyor. Güzel. Yani bak o da açıldı. Şimdi burada kasemle o sizi tavır tavır aşama aşama yaratmıştır. Evet. Şimdi burada bir nokta var. Ben bunu bir teknik yönünü açıklayacağım. Güzel. Atvaran sözcüğü tavır sözcüğünün çoğulu ama cem-i kıllettir. Cem-i kıllet demek çoğul ama onunla sınırlı bir çoğul. 11. şekli, 11. şeyi olmayan. Bu Türkçe'de yok da Arapça'da bir özelliktir. Arapça'da cem-i kıllet diye bir kalif vardır. 10. Bu sözcük 2'den başlarsın. 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10'a kadar 11'i gider. Gitmez. Allah Allah. Türkçe'de çoğul dediğin zaman sınırsıza cem-i kadar kıllet, gider. Cem-i kıllet, öyle mi? Buna cem-i kıllet denir. Bu tavır sözcüğü, buradaki etvar sözcüğü de cem-i kıllettir. 10 tavırla sınırlıdır. Ben bunu ileride bir ayet gelecek. Orada bu tavırları anlatacağım. 10 aşama. 10 aşama. 10 aşama. Yani biz bunu aşama dediğimiz zaman insanın yaratılışında, tamam, insanın çamurdan başlayıp da bugünkü şekle gelişinde 10 tane aşaması aşama var diyebiliriz yani. İşte Nuh 14'te de aşama aşama demiş. Ona başlamış oluyor değil mi oradan? Evet. Evet. Şimdi, enteresan. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bunu şey yap. Şimdi birinci aşama. Burada bunu anlattık. Birinci şeyi bu. Burada yine parantez açıyorum. Bu ayetle ilgili, bu ayetin devamındaki bir şeyden istifade ederek tavırlardan birini anlatacağım. Vallahu embeteküm minel arzı nebata. Allah burada sizi, evet, yeryüzünden, topraktan bitki olarak bitirdi. Aynı bir bitki gibi. Gibisi yok, yok kardeşim. Mu? Bitki şimdi olarak. Şeylere gitmeyin yani. Ayette Allah olmayan. Allah. Bitki diye olarak. He. Bitki olarak. Benzetme bitki yok yani. Hah, benzetme yok, yok işte. Yok mu? Biz onu hep bitki gibi biliyorduk. Şimdi sen bilmiyorsun da sana, evet, o kitapları öyle okutanlar okudum, öyle okutuyorlar. Tamam işte. Ayetlerin tümünde bugün yapılmış Türkçe meal, tefsir, ha, adına ne, tamam, derseniz de hepsine baktığınız zaman doğru, sizi, evet, bitki gibi bitirdi diye. Hep öyle okuduk, doğru. Gibisi yok ki ayette. İşte bilmiyoruz ki Arapçası. Tamam, tabii. Bitkisi gibisi yok. Sizi bitki olarak bitirdi. Yani insanın, evet, yaratılışındaki aşamanın bir tanesi de insanın bitkilik halidir. Bu çok çarpıcı bir beyan oldu şimdi yani. Şimdi, benzetme olmadığı için direkt olarak bitki ayettir, olarak. Bu ayettir. Evet. Aklımız erse de, ermese de, kimisi evrim dese de, kimisi devrim dese de, ne halt ederse etsinler, ayet bu. Kur'an-ı gerçek bu. Kur'an-ı gerçek bu. İnsanın aşamalarından bir tanesi bitkilik evresidir. Evre. 10 aşama bu demiştiniz. Bu bitkilik evresi, öyle mi, daha ileriye doğru kaç yıl geçtiyse bunları bilemeyeceğiz. Milyarlarca, binlerce, olabilir, milyonlarca sene sonra Meryem validenin üzerinde anladın mı? Erselilik olarak, erdişilik, çift cinsiyetlilik olarak hem erkekliği hem dişiliği, bitkiliği Cenab-ı Hak insanlara orada gözüyle de göstermiştir. Şimdi anladım ben. Evet bak. Anladın çok mı? Enteresan. Orada, yani bitkide nasıl ersel ve, tamam, erkekli dişi kendi kendini rüzgarla veya arılarla işte döllenirse, İsa peygamber de bunun ürünüdür. Bu bitkinin kendi kendisini döllemesinin ürünüdür. Bunu ileride Meryem Valide noktasında fakat uzun uzun anlatayım. Fakat şu anda bak ben onu şu anda anladım. Yani bunun, evet, mucizesini de göstermiştir. Çok bu olur da olmaz mı falan filan şu anda konu, bilimsel olarak girsinler. Şöyle internet arama motorlarında falan aynı Meryem Valide gibi olan aynen şeyler, kendi kendini dölleyerek doğurmuş insanlar vardır. Örnek var yani. Örnek var. Çocuklar doğmuş ama 6 tane 7 tane uzun yaşatamamışlar. Şu anda bunlar mevcut yani. Bu bilgiler. Uzun yaşamamış gibi, onlar uzun öyle yaşamamış. Enteresan. Şimdi ileriye dönüp bakarsın bu konu, hani tamam, bunu yaratırlar, şey, yaşatırlar yani. Bitki şimdi olarak bitmesi ve orada erkeklik ve dişilik organlarının bir bütün olarak o bitkide şimdi belirlenmesi. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Önce yaratılmış insan. Evet. Ama sonra düzenlenmiş. Düzenlenme. Yani hususu, düzenleme ilk yaratılıştan sonra olmuştur. Evet. Âlâ suresinin ikinci ayetini okuyoruz. Evet. Ellezî halaka fesevvâ. Evet. Allah yarattı, sonra tesviye etti. Düzene koydu. Düzene koydu. Yani keşke, ilk insan, ilk yaratıldığı zaman böyle kaşı, gözü, kulağı vesairesi bugünkü modeli yok. Bu modele sonradan kavuştu. Düzenleme oluyor bu. Evet. Bu da düzenleme, tesviye. Tesevva sözcüğü tesviye. Enteresan. Bunu da burada düzenlenme hani safhası. Bu ikinci aşama mı oldu şimdi? Evet. Bitki aşama yani şimdi birinci aşama. Şimdi düzenleme noktasını düzenleme, da ikinci burada aşama şey yaptık. Tamam mı? Evet. Şimdi yine İnfitar suresine geçtiğimiz zaman aynı konuyla ilgili. Orada İnfitar 7'de de ellezî halakaka fesevvâke feadelek. Fî eyyi sûretin mâ şâe rakkebek. Burada da sonra da şimdi önce seni oluşturan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir surette seni tertip eden, Rabbine karşı aldatan şey nedir? Bak safhaları bildirmiş, oluşturan, düzen içinde biçim veren, dengeleyen, tertip eden. Evet. Değil mi efendim? Ve istediği surette, yani bugünkü istediği hani bir suretimiz var ya hani böyle birbirimize benzeyişlerimiz falan filan. Bak bunlarda hep Allah'ın şeyi var. Bunlar da hep böyle sırayla geçmiş. Öyle evet, mi? Evet, evet, evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet. İnfitar secde 9'a geçeceğiz şimdi. Ötekileri atlayalım. Bütün ayetleri vermeme lüzum yok. Secde 9 mu dediniz? Evet, ona geçiyoruz. Tamam. Tevbe secde 9'da. Bak şimdi. Sümme sevvahu. Hatta daha öncesini de veyahut da o ayetten başlayayım. Sonra onu tesviye etti. Ve nefaha fihi min ruhihi. Tesviyeden sonra ona bilgi üfledi. Bilgilendirdi. Evet. Devam edelim. Bak ve ceale lekümüs sema. Size işitme. Evet. Tamam mı? Sonra vel efsara. Göz. Vel efide. Duygu. Duygu. Önceden ilk defa insan yaratılırken onlara kulak bahşedilmiş. En önce kulak bir. Kulak. Göz, gönül. Sonradan da gözler var edilmiş. Sonradan da gönüller, yani duygular, evet. Duygu, sevme, nefret vesaire. Bu sıralamanın herhalde bir anlamı var yani, değil mi? He? Bu sıralamanın mutlaka bir anlamı var. Evet, yani evet, rastgele evet. Rastgele bir sıralama bunlarla, değil bu. Tabii rastgele bir sıralama değil yani, tamam. Şimdi. Evet. Şimdi aynı ifadeyi Nahl 78'de görüyoruz. Nahl. Evet. Bugün de yine biyologlar, bu konuyla araştırma yapanlar. Evet. İnsan önce kulak nimeti, sonra göz, görme. Daha sonradan da duyguya kavuşturur. Duygu. Şimdi kulak, göz, duygu. İnsan gelişme böyle devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Evet. Şimdi yine Nahl 78'de aynı. Ve ceale lekum sema vel absara vel efide. Yine aynı. Kulak, aynı. Göz, ve duygu. Gönüller. Ama bu duyguları da buradaki ifadede ana karnındakiyle ifade ettiriyor. Aynı ilk yaratılıştaki gelişmeyi var ya, ana karnında da önce kulakları da oluşturtturuyor. Cenin esnasında. Tabii cenin esnasında mi? Da. Aa. Şimdi bunu bir başka ayetle çok farklı bir şeye geleceğiz. Daha sonradan da işte görmeyi getiriyor. Sonradan da duyguları getirtiyor. Bunu devam ediyoruz. Ana karnında da aynı safhalar evet. Demeliyor. Evet. Mülk 23'te de aynı. Hud mu? Yok, mülk 23. Hüvellezi enşe'e kul hüvellezi enşe'ekum ve cealelekum sema vel absara vel efide. Burada da aynı sırayı görüyoruz. He. Duyma, görme, kulak, göz, gönüller ve evet. Gönüller yani duygular. Evet. Duyu değil de duygular. Duygular şimdi, çoğul. Bunu aynı şeyi yine bu ayete yine söyle. Mümin 78'de de bunu göreceğiz. Mümin suresinde de göreceğiz. Evet. Şimdi geçen de bu ayeti de bahsettiydik de yani Araf 11'de de ayrıca bir şey var. Biz sizi oluşturduk, sonra sizi biçimlendirdik. Evet. Hani Adem'e secde meselesinde o de o geçen davet programlarda değil mi? Evet, bunu da evet. Demiştik. Bilgi sürülmesi. Önce şey yaptık, tamam. Sonra biçimlendirdik. Evet. Yani ilkten insan yani şu anda bazıları işte bu şeyde ısrarcı olurlar. Allah insanı böyle Adem bir ilk insan kabul ederler. Ve böyle şimdiki bir heykelden yapmış. Hani bir üflemiş, o canlanıvermiş vesaire gibicesine şey yapılır. Evet. Halbuki Kur'an'da gördüğümüz gibi farklı bir anlatım çok vardır. Farklı bir anlatım. Farklı bir şey vardır. Evet. Şimdi yine bir başka noktaya geçiyoruz. İlk yaratılış, bak şimdi ilk artık canlıya geçtik canlıya ya. Canlıya geçti. Canlıya evet. Geçtik. Kulak, göz, ama gönüller. Şimdi evet. Kuru maddeden, cansız maddeden canlıya nasıl geçtik? Maddeden canlıya onu şu an insanların belki de çözmediği, çözemeyeceği bir nokta. Ama şimdi başlayalım. Canlıya başlayalım. İlk noktaya varalım. İlk yaratılış bir nefisten gerçekleşmiş. Tek nefis diyor, evet. Sonra ondan eşi yaratılmış. Daha sonra da erkek ve dişi ayrımı ve eşeğili üreme başlamış. Eşeğili daha sonra oluyor. Ayetleri okuyalım. Tabii. Nisa suresinde, birinci ayette. Nisa, bir. Ya eyyühennâs tegû rabbakum lezî halakakum min nefsin vâhidetin. Evet. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizin koruması altına girin. Bak önce nefsi vahide, tek bir canlı. Tek bir nefis, evet, tek bir canlı. Şimdi, ve halaka minhâ zevcehâ. O tek canlıdan da eşini yaratmış. Kendinden eşi çıkmış. Kendinden eşi oluşmuş. Daha sonra da ve besse minha minhuma ricalen kesiran ve nisa. Sonradan da erkek ve dişi yayılmış. Her ikisine birçok erkek ve kadın türedi. Evet. Evet. Sonradan da yayılmış, türetilmiş. Burada aklıma şimdi, şey geldi, bu kendisinden eşini oluşturan deyince, hani Tevrat'taki anlatıma göre kaburga keminden hikayesi var ya. Oraya yozlaştırma. O yozlaştırma oluyor, değil mi? Orada yozlaştırma. Şimdi burada halbuki kendisinden eşi değil. Bak şimdi ayetin devamına aykırı. Erkek ve dişi daha sonraki aşama. Ha burada cinsiyet orada yok. Orada dişisini yarattı demiyor kardeşim. Öyle mi? Yani Tevrat'taki, Tevrat demiyorum, erkek dilim oluyor. Kırılsın yani. Kitab-ı Mukaddes'te. Kitab-ı Mukaddes diyelim ona. Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımda, tekvinde direkt olarak erkek Adem'den dişi Havva'yı şey yaparlar. Eğe kemiğinden şu kavurum, bu falan filan. İsrailiyete girmeye lüzum yok. Buradaki bir tek canlı. Bu ne olabilir? Tek hücreli bir varlık. Cinsiyeti bu, yok. Cinsiyeti, minsiyeti yok. Tek hücreli. Bu sonradan kendinden karşı cinsini türetiyor. Tek hücreli mi dediniz efendim? Öyle olması lazım ki daha sonradan da çoğalacak. Evet, buyursunlar bilim adamları. Evet, bak bu çok enteresan. Bu sırları çözsünler. Bu amip falan hani bu bölümler. İşte buna ne diyorum, kendi kendine şey, sporlama dedikleri bir şeyle kendi kendine bugün bitki türünde bu var. Yani eşeğsiz üreme yapan varlıklar var bitki türünden vesaire. Zaten bunu bu işi bilinler demişti, şey yapıyor. Belki mi? De bu hani bahsetmiştik ya, belki de bu insanın bitki halinde, canlı olarak bitki aşaması olabilir. Evet, ona bir bunu andırıyor. Evet, bilim adamlarımız hatta ve hatta Müslümanların tümü bu konuyla ilgili ellerini ceplerine atacaklar. Tamam mı? Paralar oluşturacaklar, enstitüler kuracaklar. Evet. Bu konularını A'dan Z'ye kadar araştırtıracaklar. Evet. Bunu yapacaklar. Bu iman borcudur. Tabii bu ki. Bir vicdan borcudur. Doğru. Ve böylece Kur'an'ın bu ayetini daha güzel anlayacaklar. Evet. Şimdi aynı ifade sadece Nisa suresinin bu ayetinde değil, bildiğiniz gibi. Zümer suresinin 6. ayetinde de var. Aynısı. Evet. O sizi tek bir nefisten oluşturdu. Sonra da ondan eşini yarattı. Evet. Aynı şeyler bu yine şeyde de var. Şöyle. Nisa suresinin 189. ayetinde de var. Evet. Nisa 189'da. Şey, o sizi bir candan oluşturan. Şey, Nisa demişim pardon. Araf suresinin 189. ayetinde de var. Araf suresi. Araf. O sizi bir candan oluşturan ve ondan da kendisini ısınsın diye eşini yapandır diye anlat. Onu ifade ediyor gene. Evet. Bir burada candan da, ondan da ısınsın diye eşini evet yapan. Şimdi bunu da geçtik. Evet. Yine Kur'an ayetlerinden devam ediyoruz. Bitti, erkek geçtik ve dişi meni ile belirleniyor. Şimdi cinsiyet esnasına geldik. Cinsiyet esnasına geçiyor. Şimdi meni sözcüğü, şimdi bitki. Ennehu halaka zevceyni zekere vel unsa. O erkeği ve dişiyi, hani iki çifti erkek ve dişi yarattı. İsa tümle diyor, o meniden atılan meni, bir de ayarlanma noktası var. Meninin de kendisine göre burada tasarlanmış, ayarlanmış, ölçülenmiş, sayıları belirlenmiş demek meni. Meninin de anlamı bu. Ayarlanmış, meni sözcüğü ve buradaki tümlen sözcüğü de apayrı bir mucizeyi ifade eder. Allah Allah. Ayarlanmış anlamında esas evet meni. Ve böylece herkes biliyor ki erkeklik ve dişilik de, yani bir çocuğun erkek olması da, kız olması da babasına bağlıdır. Babadan evet. gelen bir özelliktir. Kromozom mu? Kromozom sayısıları, X ve Y'lerin onların oranlarıyla ilgili bir özelliktir. Yani. Oğlan çocuğunun olması, kız çocuğunun olması meniden dediğim belli. Gibi meniyle belirlenmiş, meniden kaynaklanan bir özelliktir. Anne ile ilgili bir özellik yoktur. Annelerin çocuklarının kız olmasında, oğlanları olmasında hiçbir fonksiyonu, yok. Hiçbir fonksiyonu yoktur. O zaman başlangıçta yani Allah-u Teala erkek mi kız mı yaratacağı hususunu önceden menide belirlemiş oluyor. Menide belirlemiş tamam. oluyor. Enteresan. İşte erkek olacaksa ona göre hani kromozom sayısı, o kromozomu yaratılıyor. Kız olacaksa ona göre şey yapıyor. Şimdi evet. Anadolu'nun cahil halkına da, yani. Kur'an'ın raflarında tutan tutacak. Halkına da İkram sunulur bu yani kulakları erkek şimdiden olsun şimdiden. Diye işte bilmem bir sürü şeyler. Evet. Evet. Türbelere giderler. Yaparlar yalvarırlar yakarırlar. Şimdi yine devam ediyoruz yaratılış şeyine. Evet. Tamam. Ha, şimdi insan değersiz olduğu yapı hali, insanın değersiz olduğu yapı hali milyonlarca, milyarlarca yıl devam etmiş. Etmiştir. Değersiz olduğu yapı. Ha, bak şimdi bu enteresan. Evet. Hiçbir değeri İnsanın olmadı. Tarihi ne kadar? Geçmişi ne kadar? Tam olarak bilemiyoruz. Şimdi tam olarak bilemiyoruz da Cenab-ı Hak burada camıdır. Bir ifade kullanılıyor. Dehir diyor. Dehir. İnsan suresinde bak şimdi. Hel ete alel insani hînun minet dehri lem yekün şeyen mezkûra diyor. İnsan anılacak. Yani kendisinden bahsedilecek, kayda değer bir varlık değilken üzerinden bir dehirden bir zaman geçmedi mi? Dehirdeki anlamı nasıl anlayacağız? Dehir, şimdi Arapçada milyon, milyar, sayısız zaman dilimi demek. Milyon, milyar, milyar. Evet. Evet. Şimdi böyle bir zaman geçmedi mi, geçti mi geçti diye mi? Bir şey yapar. Burada hel edatı kullanılır. Hel edatı, yani bir cevap beklenen bir soru da değil. Muhataba söylenen şeyi mutlak surette tasdik. Ettiren bir ifadedir. Yani helle ilgili hel edatı kullanarak yani bir zaman, soru sorduğum zaman kesin bu böyledir demek. Cevabı da ve içinde. Onun için cevap içindedir ve kesindir. Burada Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu insan kayda değer bir varlık değilken neydi? Bugünkü gibi bir insan değildi. Kayda değer bir şey değildi. Anladın mı? Evet. O zaman İnsanın üzerinden dehirden bir zaman geçti kesin. Milyon mu milyon mu bilinmez. Şimdi evet. ayetin devamına böyle bir bakacak olursak, şimdi elbette ki geçti. Şimdi ondan sonra da insanda ayetin devamında biz onu oluşturduk. Gözler, kulaklar, iyi duyan yaptık, iyi bilen yaptık diye sonradan kayda değer bu evet. ifadelerde yer bulur. Bedenlerini biz sağlam yaptık onların. Ha, şimdi o bir başka ayet. Başka mı? Şeyde. İnsan. Biz fecalehu semiyan basiradır. Böyle bir kayıtsız, değersiz bir şeydi. Biz sonra onu değerli hale getirdik. Evet. Kulak verdik. Göz verdik. Değerli evet. hale getirdik. Bu demektir ki evet. insan canlılaşmaya başlayıp bitki aşamasından kulak ve göz sahibi oluncaya kadar değersiz. İnsan üzerinden milyonlarca mı diyelim, milyarlarca mı yıl geçmiş. Evet, o şekilde uzun bir süre bu geçmiş. Bu evren üzerinden böyle bir süreç geçmiş. Evet. Süre dediniz de şimdi bizim de süremiz doldu, bir ara vermemiz tamam, gerekiyor. Tamam, ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif Lam Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, bu insan yaratılışı ile ilgili olarak aşamaları anlatıyordunuz. 10 aşama olduğunu tespit ettik. Bunlar çeşit çeşit safhalardan geçtikten sonra en sonra biz nereye geldik? Kulak, göz ve gönüllerin yaratılışı ve dehir dediğimiz miktarı milyon mu, milyar mı bilemiyoruz. Evet. İnsan değersiz bir varlık iken bu şekilde kaldığı ifade ediliyor. Öyle anladım ben. Evet, acaba öyle doğru mudur? Oradan itibaren devam edelim aşamalara. Ve neticede göz, kulak ve duyu sahibi oldu insan. Evet. Ve bu yayılmaya başladı. Evet. Yayıldı, yayıldı. Yeryüzünde egemen oldu. Egemen oldu. Evet. Yeryüzünde insan yayıldı artık. Gözü var. Çoğaldı. Kulağı var. Duygusu da var. Tamam. Böyle bir aşamada. İnsan ne yapmaya başladı? Kan döker. Kan dökmeye başladı. Biriktirir. Fesat çıkarmaya başladı. Evet. Kargaşa, evrende bir kargaşa oluşturmaya başladı. Kaos. Evet. Evreni kaosa sokmaya başladı. Vahşi bir varlık. Çünkü İblis yanında devam surette onu şimdi, şey yapıyor. Evet. Şimdi burada... İşte Cenab-ı Hakk'ın yine İblis, Adem noktasına doğru geldik. Tamam. O tiyatrosu, o safhaya geldik, o şimdi sahneye. Şimdi o safhaya geldik şimdi. Hmm. İnsan göz, kulak, duygu sahibi olunca evet. Ve yani duyguları da devreye girince yeryüzü hepsi benim olsun demeye başladı. Onu öldürmeye, kan dökmeye başladı. Biriktirmeye başladı. Şimdi evet. Burada bunu artık şimdi Cenab-ı Hakk'ın şeyden yapacağız da. Şimdi Bakara 30'da. Evet. Okuyoruz. Ve izgâle rabbükelil melâiketi inni câvülün fil ardı halife. Gâlu etecelü fîhâ men yufsidü fîhâ ve yesfikut dimâye. Evet Cenab-ı Hak ben yeryüzünde bir halife kılacağım diyor. Hı. Evet. Şimdi yeni bir varlıklar yeryüzüne getirip oturtacağım diyor. Bu insanın yaygınlaşması. Birilerin yerine geliyor. Şimdi sahnede, tiyatro sahnesindeki melekler اَتَجَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Yeryüzünde kan döken, orada fesat çıkaran birini mi kılacaksın diye oradaki o günkü insanların tutumunu gözümüzün önüne seriyor. Yani bu melekler diyelim, duada güçler daha evvel bu arz üzerinde bazı varlıkların kan döktüğünü filan. Hayır, başkalarının değil. Artık insan ya. Halife bu artık bir tiyatro için sahnesi. Bunlar olmamış şeyler. Olmamış hani bu şeyler. Bir anlatım tekniği diyoruz. Anlatım tekniği olarak. Yine ha, burada anlat. Tamam. Burada bu tiyatro işte Allah bir tarafta sahnede. Gözümüzde seyrediyoruz. Melekler bir tarafta, Adem bir tarafta, İblis evet. bir tarafta. İşte Allah ortaya bir tezat diyor. Ben yeryüzünde hani bir halife kılacağım diyor. Melekler de oradan itiraz ediyor. Kan dökecek, fesat çıkaracak, kanın birini tabii. halife yapacaksın diye. Tabii. Orada hemen devreye giriyor. Yani izleyenlerimiz şey daha açık şimdi, bir şekilde bunu yani neden? Bir İnsan şekilde artık şey kan döküyor. Tamam. Tamam mı? Fesat şey bu. Doğayı bozuyor, kirletiyor vesaire. Fesat çıkarıyor. Hepsi benim olsun. Onu öldürüyor, bunu öldürüyor. Bir kargaşa şeyi söz konusu evet. oluyor. Şimdi ilk programa doğru bir göz atalım. Yeryüzünde fesat, kargaşa, kan döküldüğü zaman evet, Allah Cenab-ı Hak müdahale eder. Topluma müdahale topluma eder. Topluma bir peygamber yollar. Evet. Çünkü zamanı gelmiştir. Artık evet. insanlar azıttı. Evet. Kan gövdeye götürüyor. İşte bu kan dökme noktasında şöyle bir şey var. Yine Haç suresindeki bir ayette. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minennas. Allah'ın sünnetullah'dır. Hmm. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Şimdi Kur'an ayetlerinde, vahiylerin de haberci anlamıyla Ayet. Elçi olduğunu biliyoruz. Geçen programlardan. Onu, bunları anlatmıştık. Evet. Allah insanlardan da elçi seçer. Peygamber dediğimiz. Evet. Değil mi? Şimdi Tabii elçi dediğimiz zaman peygamber. Şimdi elçi Türkçe'de ki elçi, Arapça'daki rasul sözcüğünün şeyi. Peygamber dediğimiz sözcük de nebi sözcüğünün karşılığıdır. Hı, peygamber nebinin karşılığı. Şimdi elçiyle nebi bir yerde farklılaşır. Onu bildireyim. Nebi dediğin zaman önemli haberleri getiren demektir. Nebe, haber yani, oradan geliyor. Elçi haber dediğimiz getiren. Zaman tamam da birisi tarafından mesajlarının iletilmesi için görevlendirilmiş kişi demektir. Şimdi ama Kur'an'daki elçi dediğimiz zaman Kur'an'da iki tane elçi vardır. Bir insan elçi vardır. Tamam. Bir de melek elçi, Kur'an ayetlerinin elçisi vardır. Bunu Tahrim suresinde de biz elçi indirdik diye ayrıca özel ifade vardır 10. ayette. Hı, orada elçi indirdik diye. Elçi Tahrim'de indirdik geçiyor. Der ki Kur'an ayetlerini bahseder. Hı. Vahiy de Allah'ın elçisidir. Ve Hac suresinde Allah meleklerden elçi seçer dediği zaman oradaki konu edilen de vahiydir. Hı. Ve insanlardan da elçi seçer. Elçi seçer. Hı. Şimdi Allah elçi seçimine geçti. Tamam. Fesat var, kargaşa var. O toplumun başına onları eğitecek, öğretecek. Hadlerini bildirecek. Hadlerini bildirecek evet. Bir görevli öğretmen lazım. Evet. Şimdi Allah seçiyor elçiyi. Allah kimi seçmiş olabilir orada? Tamam mı? Şimdi Ali İmran 33'e geçiyoruz. Adem'i seçti diye biliyoruz değil mi biz? İnnallâhe estâfâ Âdem'e. Doğru hangi ayet dediniz? Yani. Ali İmran 33. Ali İmran, ha tamam. Evet. Allah kimi seçmiş? Adem'i. Adem'i seçmiş. Arkasından ve Nuh'an, Nuh'u seçmiş. Ve Ale İbrahim, İbrahim'in ehlini, yakınlarını, İbrahim ve çocuklarını seçmiş. He. Ve Ale İmran'ı Alel Alemin ve İmran ailesinden de seçmiş. Sırada şimdi bunları, evet. Hani Meryem ve İsa olarak da biliyoruz bunu. Burada kronolojik bir sıralama var değil mi? Kronolojik. Tabii tabii burada da Adem. Evet. İlk seçilen kim olmuş? Adem. Adem olmuş. Hmm. Şimdi Adem'i neden seçmiş? Toplumda o toplumun içerisinden bir Adem seçmiş. Şimdi bunu yine Bakara deminki başını okuduyduk 30'un da 31 33'te. Tamam. Allemel Ademel esma'a kullaha summa arazahum alel melaiketi fe qale enbiuni bi esma'iha in kuntum sadikin. Qalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi allemel ademel esma'ya. Adem'e isimleri öğretti. İsimleri öğretti. Hani ruhu sürme diyorduk ya başka yerde diğer şeylerde meleklere secde etme noktasında. Orada ruhu sürme diyorduk. Ruh vahiy demekti. Kutsal bilgi demekti. Burada da bunu tam tamına Türk şey olarak anlamıyla mecazsız şeysiz olarak Adem'e isimleri öğretti. İsim. İsimleri öğretti dediğimiz zaman bu bardaktır, bu çanaktır, şu tabaktır, bu kağıttır tarzında değil. Değil. Adem bilgilendirildiği zaman maddenin özelliğine göre ona ad koyma niteliğine, bilgisine, bilincine geldi. Ad koyma şeyini tamam, Adem'e bıraktı. Buna cam diyorsa neden cam, bardak diyorsa neden bardak, maddenin özelliğini keşfetti. Ve ona göre de artık maddeyi isimlendirmeye başladı. Kendisi isimlendiriyor. Kendisi isimlendirmeye başladı. Evet, bak bunu ben bilmiyorum. Şimdi artık bilgi geni geldi. İnsan o aşamaya geldi. İşlerinden o toplumun içerisinden bir tanesi seçildi. Bilgilenmiş o toplum kan dökenler insan varlıklarının içerisinden bilgilenmiş kimseye Adem dedik. O bilgilendi ve bilgilenince de evet. Hani ruhumdan üfürdüğüm zaman secde edin demişti ya. Evet. Eşyanın hakikatini öğrendiği zamanda da melekler evrendeki tüm doğal güçlerin hepsi bilgili insana boyun eğdi. O zaman boyun eğiyor. Tabii o zaman bilgilenmedim. Yani. Şimdi şöyle bir şey düşünün ki yani mühendislik bilgisi olmayan, aerodinamiği bilmeyen uçak yapabilir mi? Nerede? Beton arma, statik vesaire hesaplarını bilmeyen tabii. Adam baraj kurabilir mi? İmkansız. Yine rüzgar ölçülerini, hani şeylerini, dinamiğini bilmeyen adam yelken, yel değirmeni vesaire bunu bilebilir mi? Hepsi ilimli olacak. Otomobili yapabilir mi? Bunları bilmeyen adam, olmaz. Enerji vesaire şeylerini bilmeyen adam bunları yapabilir mi yani? Yapamaz. Evet. Şimdi doğadaki güçlerin hepsi bilgili insana boyun eğer, bilgilenmiş insana böylece kontrol altına girer. Kontrol altına alıyor. Onun kontrol altına girer. Şimdi artık Adem peygamberdir. Adem peygamber oldu, evet. Artık peygamber oldu. Resul, evet. Evrende yani, sükuneti, sulhu, sükuneti, barışı sağlaması için artık ona bir yükümlülük verildi. İlk yükümlülük. Ne dendi? Ey Adem, sen ve eşin bu cennete yerleşin. Adem'i cennete yerleştirdik. Bu kaos ortamından sonra. Kaos ortamından sonra. Bak, şimdi o zaten enteresan. Cehenneme çeviriyordu ya tamam. Dünyayı. Şimdi anlaşıldı. Şimdi cennete yerleşin dedik. Adem cennette yaratıldı da cennetten yok, kovuldu derler. Öyle bir şey hayır, yok. Adem dünyada böyle ilkel varlıkların içerisinden ademleştiydi ya. Evet. Şimdi yeryüzü bir cennetti. Bağlık, bahçelik, güzellik. Evet. Her şeyiyle güzeldi. Güzel, her şey için. Gönlünün arzu ettiği her şey var. Var. Şimdi işte bu aşamada ben önce Adem'in cenneti, tabii ahirette Adem'in şey yapıldı da dünyaya kovuldu falan yok, gibi anlatılır. Mesela hacca gidenler, hani orada Arafat Dağı'nda Arafat, taş var. Buraya gelmiş derler. Oraya inmiş de işte orada buluşmuşlar, Adem'le buluşmuşlar duya falan. Birisi oraya inmiş, birisi Hindistan'a uzun seneler geçmiş inmiş falan filan. Şimdi bunları geçin. Bak geçin. Kur'an'daki tabii pozisyona bakın. Adem dünyada yaratıldı. Dünyadaki insanlardan biriydi. Ve peygamber seçildi. Vahye muhatap oldu. Ama önce Adem'in cenneti, Adem'le ilgili, cennetiyle ilgili Kur'an'daki geçen ayetleri ben şöyle Adem'in cennetiyle kısa bir şey sunuvereyim. Buyurun efendim. Şimdi önce cennet sözcüğünün normal olarak bahçe demek olduğunu, sulak, evet, ağaçlıklı, gölgelik bir bahçe demek olduğunu daha önce anlattıydık herhalde birkaç evet, defa. Evet, onu daha önce programlarda anlatmıştık. Evet. Evet. Şimdi Kur'an'daki şeye göre Adem ve insanlar topraktan yaratılmış. Gördük mü? Gördük. Şimdi peki cennette toprak var mı? Toprak dünyada mı? Dünyada olması lazım değil mi? Lazım değil işte. Her taraf toprak. Ya. İşte Kur'an'da bunları cennette gördük. Cennette ne olduğunu bilmiyoruz ki yani şimdi. Evet. Tabii. Şimdi buradaki yani evet, Adem'in yaratıldığı, insanın yaratıldığı cennetten yani şeyde toprağın kesinlikle ahiret cennetini anlayamayız. Tamam. Onun için cennet sözü değişik ayetlerde bunları daha önce bahsetmiştim çoğunu. Toprağı örtülmüş. Diğer taraftan değil mi? Ahiretteki cennetin birçok niteliği Kur'an'da açıklanmış. Ayetlerdeki açıklamalara göre bak ahiretteki cennet ebedilik yurdu olup nimetleri bitmez ve tükenmez. Ayrıca orada günaha girme, boş lakırtı olmadığı gibi herhangi bir şeyin yasaklanması da söz konusu değildir. Tabii Allah niye yasaklasın ki tamam, cennette olup da oysa, değil mi? Tabii. Bak oysa Adem'in yerleştirildiği cennette her şey geçicidir ve orada Adem'e bir yasak konmuştur. Bunun onlarca ayette bu vardır. Şimdi öyleyse Adem mükafat yurdu olan cennette yaratılıp da oradan dünyaya indirilmiş değil. Bu çok önemli. İşte bize göre Adem yeryüzünün yeşil, ormanlık, sulak bir bölgesinde yaratılmış. Sonra da oradan cennet niteliği olmayan başka bir bölgeye şöyle düşürülmüştür. Onu evet, da anlatacağım. Bu Adem'le ilgili anlatıların tümü hiç Kur'an'a dayanmıyordu. Tamamen kitab-ı mukaddes kaynaklıydı. Evet, tamam mı? Evet. Onun Adem'in cennette yaratılışı, oradan kovuluşu, işte şeytan, başka bilmem ne ağacı falan gibi şeyler. Evet, bunlar Kur'an'la uyumlu şeyler değildi. Evet. Yani bunları da çok böyle güzel anlatmış olayım. Bunun ötesinde şimdi Adem'e ilk vahiy geldi. Evet. İlk görev verildi. Ne dendi? Cennete yerleşin. Yerleşin. Şu şecere yaklaşmayın. Şecer ağaç diye ağaç çevriliyordu. Anlamına geliyordu. Evet. Öyle mi? Evet. Şecer diye ağaç diye çevriliyordu. Biz bunu neydik? Öz anlamıyla karmaşık şeye yaklaşmayın. Karmaşık. Dedik. Dalları manları bu şekilde karışmış. Evet. Adem tuttu. İblise uydu. O karmaşık işlere girdi. Yaklaştı ve tuttu. O karmaşık şeyin, malın, mülkün, servetin tadına vardı. Ve ondan sonra biriktirmeye başladı. Hepsini yığmaya başladı. Yığ babam yığ. Evet. Yığmaya başlayınca cennet ortamını cehenneme çevirdi. Ve böylece yaşadığı ortamından Cenab-ı Hak ihbitu dedi. Artık zelil bir hayata düşün. Zelil siz hadi. Dünyayı, ya yerleştiğiniz cennetin kıymetini bilmeyip her şeyi benim olsun diye birikip istifçiliğe başlayacak olursanız seviyesiz bir duruma düşün. Artık orada rahat, huzur size olmaz. Ne orman koydunuz, öyle diyelim yani. Anlatayım, orman koydunuz, ne servet koydunuz, dünyaya ait hiçbir şeyi ekolojik dengede bozdunuz. Her şeyi bozdunuz, ettiniz. Öyleyse rütbenizi düşürüyorum. Sıkıntılı, basit bir hayata, çöl hayatına mahkum olun dedi. Hadi bakalım. O ihbutu ve cennetten ayrılma şekli hiç değil. Hiç alakası yok. İhbut, rütbe düşüklüğüdür. Rütbe düşüklüğüdür. Yani seviyesine. Şimdi askeriye de hani diyelim ki albayı yarbaylığa düşürür. Düşmek üstelik gibi. Bir şey. Tabii, buna ihbut denir yani. Anlatabiliyor muyum? İhbutu. Terfinin karşılığıdır. Karşılığı. Yani. Aşağı. Terfi etmenin karşılığı. Mertebe indi. Evet. Evet. Rütbe düşüklüğü. Şimdi insanın serüveni de yaratır serüveni de budur. Şimdi bu Kur'an'ı ifadeler. Bak biz kendimizden pek bir şey katmıyoruz. Katmadık. Evet. Bunu ister modern bilimle, ister evrimle, ister tekamülle, kim neyle anlarsa anlasın, isterse de evet. Bu konuları istediği gibi tahlil etsin. Ama bizim değerli izleyicilerimizden istediğimiz şey şudur. Biz burada ara başlık olarak bunları sunduk. Verdik. Bunların her biri, bu maddelerin, bu aşamaların, bu evrelerin her biri, bilim ve teknik kitaplarında uzun uzun anlatılır. Ayrıntıları var. Oradan tetkik etsinler, imanlarını ve anlayışlarını bütünlesinler. Bütünlesinler. Kur'an'ın yani gerçek ricam, olduğunu öğrensinler. Evet, Kur'an'ın gerçek olduğunu bilsinler değil mi? Yani. Hiç kitap mukaddesten şuradan buradan alıntı yapıp hayır, kafayı karıştırma anlamı yok. Şu anda dediğim gibi şeylerle ilgili, yani Adem'le ilgili öğretilerin tamamı İsrailiyat'a ait. Evet. Yani kitab-ı mukaddes kaynaklıdır. Filmleri falan konu olmuş hatta bunlar. Haliyle canım şimdi. Onlar da bir propaganda malzemesi vesaire. Yani, çok güzel açıklamalar oldu bunlar. Bunun özetinde böyle şey yaptık. Bu ana başlıkları mutlaka tek tek 10 aşama demiştiniz. Evet. Hani bu başladık bu şeyden çamur olmasından işte süzülmüş çamur, bitki aşaması, şu aşaması. Kulak, göz ve gönülden elde edilmesi, meniyle cinsiyetin oluşturulması. Hep bu aşamaları geçtik ve en sonra da Resul dediğimiz elçi olarak Adem'in bu dünyanın düzenini bozmasından ötürü ihtiyaç duyulduğundan dolayı Allah'ın topluma müdahale ettiği ve bu müdahale sonucunda da bu şeyde yaşayın cennette yaşayın fakat şu yasak işleri yapmayın. Biriktirme hastalığına düşmeyin. Evet, mesajını veriyor değil mi efendim? Evet. O ayetlerde de Araf suresinin detayında inşallah onu şey yapacağız. Evet. Sıra oraya gelir ve böylece insanın yani bunu istersen evrim mi diyoruz, tekamül mü diyoruz? Evrim, İnsan sıfır noktasından hani buraya doğru gelişi, ademleşmesi bu. Yani sıfır noktadan, ölü noktadan Adem bilgili insan noktasına ölüm kadar. Ölüm hayatı yarattıdan başladık. Evet. Çünkü insan kafası karşı ölüm nasıl yaratılır diyorsunuz. Bak onu da çok güzel bir şimdi şekilde şimdi burada şunu da belirteyim ben. Şimdi Adem konusu şeyden geldiği gibi, İsrailiyat'tan geldiği gibi, ruh konusu da batıdan yani Yunan felsefesinden gelen bir Yunan şeydir. Yunan felsefesinden ve böylece yani ruh üfürme dediğin zaman, bunun üzerinde tekrar şey yapayım, yani şu masaya ruh üfürülüyor, bu canlanıyor. Böyle bir olay yok hiç yani. Böyle şey olur mu? Ruh üfürme, üfürme sözcüğü, koklatma sözcüğü, mecaz olarak bir şeyden az verilmesi demektir. Evet, evet. Bunu şimdi İsra suresinde hani sana ruhtan sorarlar. De ki o Rabbinin emrindendir ve size ondan az bir miktar verilmiştir. Çok az bilgi verilmiştir. Burada verilen şey şudur, ruh üfürme dediğiniz zaman, Cenab-ı Hak kendisine ait bilginin künhünü, tümünü insanlığa vermiyor. Evet. Bize ihtiyaç duyduğu kadarını veriyor. Ancak bizim çünkü ihtiyacımız kadar belli olan. Yani şimdi şöyle düşünün. Bizim peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirilen, gönderilen, tebliğ edilen vahiy belirli bir miktar. İşte 6000 küsur ayetten ibarettir. O kadar. Halbuki Kur'an'da iki tane yerde denizler mürekkep olsa, ormanların ağaçları kalem olsa yine Allah'ın sözleri bitmez. Bitmez. Bu ilmin sonsuz, Allah'ın ilminin sonsuzluğunu ifade, ifade ederken Bize verilen şey sonsuz ilmin tümü değil. Çok az bir şey koklatılmış. Heh, bize koklatılmış miktarda. Anadolu tarihinde onun için şunu bileceğiz. Yani Adem'e ruh üfürüldü dendiği zaman öğreneceğimiz şey şu. İnsanoğluna Allah'ın bilgisinden bir miktarı verildi. Hepsi değil. Evet, aynı örneği Meryem'e ruh üfürüldü de mesela geçiyor. Aynı o da Meryem'e yanlış anlaşılma sonucu değil mi? Ona da bilgi veriyor. Evet. Zekeriya Aleyhisselam öyleyse, geliyor. Ona doğum bilgisini sunuyor değil mi efendim? Evet. Orada da. Öyleyse buradaki bileceğimiz şey şu. Evet. Adem'e ruh üfürüldüğü zaman insan bilgilenmiş oluyor. Tamam. Ve o bilgi sayesinde doğaya da hükmetmiş oluyor. Bütün her şeyi tasarruf altına alıyor orada. Ve onun için işi tutup da İsrailiyat'tan getirip de Adem'i böyle cennette topyekun yani yaratılmış, arkasından Havva yaratılmış, o onu bilmem şu bir olmuş. Bir kere mantıksız mı? Adem orada cennet her şeyi serbest olarak bildiriyor Kur'an'da. Allah-u Teala cennette o ağaç diyelim hadi faraza kabul edelim bir an için. Niçin yasaklasın ki? Evet. Her şeyim serbest olacak değil mi? Evet. Yani baştan bir sakatlık zaten var dediğiniz şekilde. Adem'in cenneti, evet. Evet, şimdi bu konular yani genel olarak Adem, İblis konuları Kur'an'da yani işte Bakara suresinde hani uzun uzun anlatılır. 37. ayetlerinde. Yine Araf suresinde hani orada uzun uzun anlatılır. Yine Taha suresinde var. Oralarda Taha'da, var. Şimdi söz aldık, aklından çıkardı, yapmadı. Hıcır suresinde var. Değil mi? Şimdi aynı şeyler. Buralarda hep anlatılan da tiyatro tekniğiyle anlatımdır. Onlar da bilinsin yani. Böyle, evet. Yani bu olay geçmişte gerçekten Adem'le yaşanmış şey olarak değil de İşte bu tiyatroyu anlatmak çok önemli. Çok önemli çünkü sanki orada insanlarımız Kur'an okurken kronolojik bir sıralama varmış da o olaylar böyle aynı hakikat anlamında olduğu gibi olmuş gibi anlaştırılıyor. Oysa ki bunlar bir tiyatro sahnesi, anlatım biçimi, metot. Yani ya şimdi, bir öğretim biçimi diyelim ona şimdi, değil mi? Tabii bunu öğretim biçimi de bunu kabullenmeye ilk nereden başlayacağız? Evet, ilk. Şimdi bu sahneyi bir canlandıracağız. Oradaki anlatımı dikkate alacağız. Şimdi bu bizim bulunduğumuz sahneyi düşünün. Mesela. Bu sahnede birisi de Allah olacak. Mesela evet. Şimdi Allah'ı istihaf hattı olarak, yani Allah buraya sığar mı? Sığmaz. Ne şekilde yer alır? Şekillendiremeyiz. Adem'le nasıl konuşur? Evet. Melek'le nasıl konuşur? Değil mi? Şeytan'la nasıl konuşur? Hepsi sembolik şey bunlar. Hah, bunlar sembolik olay şeyler. Olay bu kadar basit şimdi, yani esasında. İşte buradan ele alacağız. Evet. Şimdi bir defa Allah bilgisini tamamlayacak olursak kendimizde, ya burada Allah bilgisi, Allah bu odaya sığmaz, bu sahneye sığmaz. Bunu kafaya bir kere alacaksın. Allah Beşer'le nasıl konuştuğunu Sura suresinin 52. ayetinde bahsediyor. Ona aykırı. Tabii. Allah tutup da ahbap çavuş ilişkisi içerisinde yani böyle bir sohbet etmez. Evet. Bunları Allah'la ilgili bilgilerimizi bütünleyici eksik olursak, eksik olduğu için oluyor burada bunlar. Mecaza gitmek zorunda olduğumuzu, temsil sanatında bir mecazdan olduğunu hepimiz biliriz, anlarız. Evet, evet. Çok güzel oldu. Bütün mesele bu. Onun için önce Allah'la ilgili bilgimizi tamamlayacağız. Allah'la ilgili bilgimizi ilk önce tamamlamamız onu gerekiyor. Onu tamamlamayacak olursak dediğim gibi Allah'la şeytanı arkadaş ederiz yani. Evet. Ve sohbet ettiririz. Ya. Öyle şey komedi yapalım. Gibi o zaman komedi olur işte. Komediye döner. Maalesef. Ve ondan sonra da İsrailiyat'tan işte Kitab-ı Mukaddes'in şeylerini kıs söyleriz. Ondan sonra bizim halimize. Ya da Medet ya Ebu Hureyre der ondan bir kıssa bir şey maalesef, çekeriz yani. Maalesef. Evet öyle söyleyeyim yani. Sayın Yılmaz çok teşekkür ederiz bugün bize vermiş olduğunuz bilgiler için. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim efendim. İzleyicilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz tekrar. Aynı şekilde. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.